گلوپی رازا و لجوره کن و ایمش خانمی کشکین فرمون بغالی گوره شونی کلیه بگرانی بودن استاش پاشا میری انتوانیت ده نهالی کورا هیچ جمعک نخوی تصوی نیوارا مکم حال سایی؟ بله ویگی بینید باش خان مکم قصد بو علی هاتوا لبر اوی برسی معنا توانم قصد کم و کجارا ای خواه اگم امشو خونم بخواردن بینی نم توانی بخواهم لبرسان هنده نم آبو مکشی ای خواه اگم راسید بی بلن ویگی منش خانم پیو بینی توش خاند بخواردن بینی؟ بله خان مکم زود لد بگورا ده تیم با چش خانه نه نه خمد نبی ام کار با من بجه به هلا دی باشا برماوی شوی رابردو لشوینه که لبیری خودی برو ویکی نه ده بیلی ربی ویکی، من ده توانم برگه بگرم اگر توش برگه بگری، بلا قدم آزارم ده دل برسان دی با تماشاب کم ها، ویکی اوش ها، باشا با بلا من ده زانم لیره یا زور باشا دوزی مو براسی دوزی توا هیچ طاقت من لبر دستا هیچ نبین ما پیدا چه برا جمس و خط مالی خورد بیان حالی باش یعنی خوی خان مکم لیره بله قابا کلیره با جمعا بله خیره با داوالی بردن دکم خان مکم ویکی بزم کارا نه منیش وکو تو برسیما بیست باش امزاره با توی دا بگرین تکالی دکم سالی لیره دی دوزیه و سالی بیگره بله اگر کتان دانی گیرسان دوا پیم بلن خریکی چی بون بدوه قابکان داده گرائیم بیانوم ناوه دی بازو نانی بیانی آماده کن دی خیر آبن گردو گل بن دی باله براستی زورم هندوم آبزم ای خوارده که دونه زورم خوارده او با چه راوستاون دی زوب زولن دی دوه باله خاتم والی براست؟ دنیا بنام راستیه دی بابس نجرا که خوم خیره بله دی دوالی بردندکم یعنی اما؟ شش اوهد باشا پیدا چه برسی بی؟ چند گناها؟ نبروین اما گرنگ نیا دبی سزا بدری امیلیا مولیم بوب نیره بخیرائی بله خوشککم برو جورو دی ای چنگ چکی نگبتی باشا بو هم سطل آود بخاتو منشن دا کرد هی بیمشک نا من نبوم ابي فلاقة بكري خاتو منشن زور تو ريا ليلة نتي تدرو ها خان مكم ها ها ها ها ها ها ها ها خوش ککم، آگرم داگیر ساندوا، استا جورکا گرم دبه، آرام بکن اما گرنگ نیا، گرنگ اوه سوناما کب نیرن هزی ناما که بو خیزانی سروکی شاروانیا راستا، پیموتوا، هزی زور پیویس من بیارمتی هیا، لروی پاروا، لیچگل دزگا خیر خوازی کن بهوی ام گرفتاری تیکو توین، لبر نبونی پارا امیلیا، برو ام نامه ببکات باران نما باشا باشا، با سالی بی بات هر خوم دی بم نا، با سالی بی بات بم باران و سرمایه به هزا بو اوی فیری روش ببه خوش ککم خان مکم زور نخوشه با بابارانه برای هیچیش نخوارد به اما زور زحمتا تکل یده کم مرو خمی مرد نبه فیکی دبه انا مکم با بابا پاستا خمی مرد نبه عزیز اکم تم پیدا کرد اگر آرام نگرم دبی برگی برسیتی بگرم بله لکاتی که وکو استا دبی بیرواری خوشکان به بیرخون بین موا که مکل بیرواری کانی کشمیر او کشمیری بردام روناکی روشی لیده دروشیتا کمیوی بیگشتو خواردن شتیکم به بیری حتو بخوره بله اگر پرم پی بوایا ننو پنیرم دکری خرجی بکن به پریز یرمتیم دخواه اگیان اگر او کسی بزری کرده به زور پیویستی پیده بید نه هاتون باتا ایره تاکولی را بکرم باکو امام لپیش دکانکت هم دوزیه و دوزی تا و؟ دمیم دبی کریاری که ایولی نکوت بی؟ هر بو اونده خود من دو کردو هات یا ایره؟ بله وابزانم اولی کوت و ایستا زور پیوستی پیتی زور باشه بابو خود بی چی؟ خود یاره او پاره بو تو دندراوه تا حالی گریه و شتی چی پی بکری؟ نه خیر تو زورد برسی وانیا دی گلکم بو خود شتیک بکره دی اگر کلی رد دوی او بو پاره زوری پیده نه زور سپاس دکم برسیتا اگر برسیتا پیم بله نترسا بله زوریشم برسیا بله هیچت نخواردو نه نه خیر دوی نیوه نانم نخواردو زورم برسیا دومیم او زور لمن برسیترا تن بناها یک دقیقه اما بگیره هر ازاده کاره ما ازاده ما دڵ نیابم کە تۆ دەهاتیەوە. هە چوار کولێرم دێ بەسەر چاو، ئێستا کولێرەی گەرمت بۆ دادەنیم. فەرمی بیگرە، پارەکەت چوار کولێرەی پێهات؟ دەست خۆش. بەڵام کولێرەیەکی زیاتم بۆ دانای. زۆر باشە، ئەمە کولێرەی گەرمە. خەمت نەبێ، یەکێک بخۆم دەبەم. ئەمە کولێرەی گەرمە. زۆر خۆشە بیخۆ. خوشم، نانەکە تەواوکە. خوار لەگەڵ، خوار لەگەڵ. ئەی هاوار خوایە گیان، خۆ ئەو کچە هەموو کولێرەکانی دابە و کچە بچکۆڵەیە. باشە، خۆ من تێناگەم. خۆ ئەم کچە بۆ خۆی زۆری برسی بوو. باشە لەبەرچی ئەم هەموو کولێرەی دابەم کچە بچکۆڵەیە. پێم بڵێ بچکۆڵ، ئەو کچە چەند کولێرەی پێدای؟ ها پێم بڵێ. چوار بەنایەت دانەی بۆ خۆی هێشتەوە؟ خۆ زۆری برسی بوو. دڵنیام ئەگەر هەر پێنج کولێرەی بخواربایە ئەوە تێر نەدەبوو. بەڕاستی ئەو کچە فریشتەیەک بوو بۆ خۆی. دەتوانی ئێستا کولێرەکان بۆ خۆت بخۆی؟ بەڕاست؟ ئێستاش هەست بە درسێتی دەکەی؟ نەخێر، زۆر نا. زۆر باشە، دەی با بچینە ژوورەوە تا جلەکان وشککەمەوە و تۆزێک خۆت گەرم بکەیەوە. زۆر سوپاس. چاکێکی زۆر گەورەم کرد. کاتێ ساڵی ئاهەنگی یادی لەدایک بوونی لافینی ئەدەبینێ زۆر هەست بە دڵتەنگی دەکا، چونکە ئاهەنگی یادی لەدایک بوونی خۆی بیردێتەوە. قوتابیەکان هەموویان لە میادەدا دیاری پێشکەش بە لاڤینیا دەکەن. لاڤینیاش داوا لە ساڵی دەکا کە خۆشەویستترین شتی خۆی پێشکەش بکات.